Aquesta serà la música de la que gaudirem en el dia d'avui amb el nostre espai a través de Jazznàtics, un espectacular concert en directe del 1980 Leather to Even amb Bill Evans. Espero que el disfruteu amb la companyia també de Mark Johnson, en Joe LaBarbera i els seus grans concerts. Jazznàtics amb Rafael Corbí. recordo que estem escoltant el testament musical de Bill Evans, d'aquest excel·lent personatge que ens acompanya en el dia d'avui, amb el que pot ser considerat el seu llegat. Ja als finals dels 60, Bill Evans actuava habitualment al club de Ronnie Scott i allà hi va fer peces magnífiques com el seu àlbum Letter to Evan, que avui és protagonista. Va ser enregistrada el 21 de juliol de 1980 i, com hem dit, va ser el seu testament, el seu llegat musical, perquè va morir just un mes després. Avui estem escoltant la seva música. Thank you. arribem a la meitat d'aquest programa, dedicat especialment amb aquest darrer concert en diversos dies i enregistrats amb aquest club que us comentàvem també, la darrera visita de Bill Evans a Anglaterra, menys de dos mesos de la seva mort, com ens hem dit. Aquí està rodejat d'un dels seus millors trios que va efectuar amb aquest Leader to Even, aquest àlbum enregistrat, com vàrem dir, en diferents nits amb aquest club que us comentàvem. S'hi troben el baixista Mark Johnson i el bateria Joe LaBarbera. És una qualitat excel·lent amb aquest enregistrament fet l'any 80 amb el club de Ronnie Scott, com abans us ho hem comentat. Moltes peces s'hi troben precioses, com el Days of Wine and Roses, Need for Mary F o Celebrate Starlight, per exemple. Molt recomanable aquest disc, que es va editar originalment el 1980, després va tornar a ser reeditat el 1984 i que també va el 1992 va tenir una altra reedició a càrrec de Discos Dreyfus al Canadà. Peces que anirem escoltant a càrrec d'aquest artista. Després us comentarem alguna cosa sobre la seva carrera. Això es diu Your Story. Thank you. Recte final del nostre espai en la música de Billy Vance amb el programa del dia d'avui, excel·lent en la música d'aquest pianista de Plainfield, de Nova Jersey, als Estats Units, on va néixer un 16 d'agost de 1929, va morir a Nova York el 15 de setembre de 1980, pianista, compositor nord-americà de jazz, abarcant des del cool, el post-bop, la música modal, i està considerat com un dels pianistes de jazz més importants de la història. La seva influència es pot percebre en numerosos pianistes, com també han sigut Brad Mehldau, en Chick Corea, Keith Garrett o Herbie Hancock, amb bona música i bons ritmes, en diferents estils i amb un període d'activitat de 30 anys que només la mort va poder tallar, tot i que ja estava bastant tocat per al suïcidi del seu germà. Aquestes eren peces que escoltàvem amb el seu darrer concert, com us comentàvem, amb aquest concert que es va fer a Anglaterra i que la veritat és magnífic de poder-lo escoltar, sobretot sabent que entre un i dos mesos després moria. Ell va editar el seu primer àlbum amb el trio, amb Teddy Kotick i Paul Motian, el New Jazz Conceptions, l'any 1956. Espectacular, doncs, la seva música. Encara ens queda escoltar el tema estrella d'aquest enregistrament. Sens dubte, finalitzar les actuacions durant els dies que va actuar amb aquest club, amb aquest Letter to Evan. Thank you.